میں تصوف کا موضوع جو ہے وہ خود آگاہی ہے. ہمارا کلام پڑھا کرتا ہے نا, یہ بھی سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, یعنی خود آگاہی یعنی اپنے بارے میں آگاہ. اور یہی سب سے مشکل کام ہے, دوسرے کے بارے میں آدمی آگاہ ہو جاتا ہے اس کے سارے عیب گن لیتے ہیں تھوڑی دیر میں, لیکن اصل بات خود آگاہی اپنے بارے میں آگاہ ہونا اصلاح کے پہلے قدم میں, تو آدمی پر اپنے عیب اپنی برائیاں اپنی کمیاں کوتاہیاں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. پہلے قدم میں ورنہ تو ہمارا بھی حال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کس خطا میں کس گناہ میں لوگ پکڑ لیا ہے, لیکن خدا گناہ تمہاری ہے ہی نہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کس نے پکڑ لیا. اگر بولے کہ ٹھوکر بھی لگتی ہے تو میں سوچتے بیٹھتا ہوں کہ کوئی خطا ہے جس کے نتیجے میں لگی ہے, اب کہ پتہ نہیں کیا خطا ہے. اتنی بڑی شکتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ میں تو یہ سوچ بیٹھ جاتا ہوں کوئی خطا ہے جس کے نتیجے میں یہ ٹھوکر لگتی ہے. تو اس کو میں سوچتے بیٹھ سکتا ہوں. علوم میں لکھا ہوا کہ مجاہد میدان جنگ میں حملہ کرتے ہیں, کسی ساتھی کو یاد آتا ہو تو اس کو ذرا سوچ غور کرے, تو گھوڑے کی کارکردگی کمزور ہو, تو اس نے گھوڑے پر بڑا اعتراض کیا کہ سوب اللہ کے رستے میں کمزوری دکھا رہا ہے. تو اس کو گھوڑا بولا یا خواب میں اس کو نظر آیا کہ تو نے جو چارہ خریدا تھا وہ کھوٹا سکا دیا, میرے جو چارہ خریدا تھا اس میں جو سکا دیا تھا وہ کھوٹا تھا, اس کے لیے ساری کارکردگی میں سے یہ تیسری جلد میں ہے. یہ بات تو آدمی کو اپنے عیوب کی آگاہی, خود آگاہی کیسے کہتے ہیں, اپنے عیوب کی آگاہی اپنے عیوب پر آگاہ ہو جانا کہ میرے اندر یہ کمیاں ہیں. پھر ہم جو استعمال ہوتے ہیں جو اعمال کرتے ہیں وہ ارادے کے تحت ہوتے ہیں. ارادہ جو ہے تو یا تو ان عیبوں سے اس پر آ رہا ہوتا ہے, یا ارادہ رضائل سے اس سے ہوتا ہے یا فضائل سے, یا تو توازن سے ارادہ بنتا ہے یا کبر سے بنتا ہے. کبر سے بننے والا ارادہ جو ہے یہ ہے رضائل ہے, اور توازن سے بننے والا ارادہ یہ ہے رضائل. پہلا قدم کے آدمی کو احساس ہوا کہ یہ رضائل ہے, دوسرے قدم میں پھر آدمی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ کس جذبے کے تحت استعمال ہو سکتا ہے. آیا جذبہ کبر کے تحت استعمال کر رہا ہوں یا جذبہ توازن کے تحت استعمال کر رہا ہوں. دوسری بات پھر دوسرا قدم یہ ہوتا ہے. تیسرا قدم پر یہ ہے کہ جو جذبہ رضائل سے اٹھ رہا ہے اس کے خلاف کرنے پر آدمی قادر ہو جائے, اس کو قدرت ہو جائے, اس کو توفیق ہو جائے اس کے خلاف عمل کرنے پر. یہ فرض اصلاح باطن جو ہے, فرض تصوف جو ہے, وہ استثناء ہے کہ برائی پر آگاہ ہو, اس اٹھنے والے ارادے کو یہ سمجھ جائے, اس کے خلاف کرنے پر قادر ہو. یہ اصلاح تو لازم ہو, فرض. پھر آگے کہ رضائل کو دب جائیں, اس کے ارادے میں آئے ہی نہیں, اس کے ارادے کے اٹھانے سے جاؤ, پھر آگے ترقی یہ پھر آگے ترقی کے مقامات ہیں. جتنے ترقی ہوتے ہوتے دیوبند کا جب سنگ بنیاد رکھ رہے تھے اس میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کا سنگ بنیاد کون رکھے ظاہر کا سنگ بنیاد میاں بنے رکھے یہ جو بن گئے اللہ والے تھے. تو سارے لوگ حیران رہ گئے کہ بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مشائخ یہ خود ہیں اور بی ایس سی بنے سے بچے رکوائیں گے. تو بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بے تکلف ہوتے ہیں ان کو باطن میں کبر ریاض نہیں ہوتی. اس لیے اپنے سارے اعمال کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں تو ان کو نقصان نہیں ہوتا, ریا بھی نہیں ہوتی. تو جب وہ آئے سنگی مدار رکھنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا اللہ کا فضل ہے باطن میں گناہ کا وسوسہ بھی نہیں آتا, گناہ کا میں ارادہ تو چھوڑے نہیں گا باطن میں وسوسہ بھی نہیں آتا. اور اس بانیوں میں ایک حاجی عبدالی ہے نا, پہلے مختلف بھی حاجی عبدالی صاحب تھے, ایک حاجی عبدالی صاحب میں حاجی عبدالی صاحب بھی عالم نہیں ہے لیکن پہلا مختلف جو ہے تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حاجی عبدالی صاحب کو ملے. حاجی عبدالی صاحب ایسے اللہ والے تھے کہ ان کی دعا ان کا تعویذ کے سارے علاقے مشہور تھے. تو اس میں درد پہ کیس پیش ہوا تو آدمی یہاں تک کھڑا ہوا جو تھا جس کا کیس تھا تو وہ کھڑا اسے کہا خیر میں ابھی بیان نہیں دیتا ہوں میں آتا ہوں. تو عدالت کے جج نے پوچھا کہ کتنے جاتے ہو, کہا کہ حاجی صاحب کا تعویذ جو ہے تو مجھ سے رہیں گے. آنے کا چلا تعویذ بھی لے کر آتے, وہ تعویذ پر بات کیا آیا اور اس نے بیان دیا تو جج نے رضا تن اس فیصلے کو لکھا کہ اس کے خلاف ہو کہ اس پر اگلے تعویذ کا کتنا زور ہے. اور جب وہ فیصلہ نکلا تو اس میں اس ناٹ کیسے فرق اس سے ہو گیا تھا کہ اس کے ہاتھ میں فرق پھنس گیا. لوگ ہاتھ میں کیا تھا فیصلہ میں تھا بند, اور جب دیکھا اس کو پڑا گیا تو فرق ہوا. وہ یہ ہمارے علاقے میں وہ ہے لذیذ سب جیسے کہ پہاڑ ہے, پہاڑ پر ایک بازار ہے, کہتے ہیں یہ بازار بابا شاندار علی کا ہے. کوئی تاریخ وغیرہ معلوم نہیں ہے, ہو سکتا ہے کسی کو تاریخ معلوم ہو لے جانا معلوم نہیں ہے. تو کہتے ہیں بابا شاندار علی کا بازار ہے, اس کے کیا اثرات تھے, ہر بازار کے ساتھ کوئی نہ کوئی اثرات ہوتے تھے. کہتے ہیں کہ بابا شاندار علی گاؤں گبڑ بچا علی. تو کیا کہ چور پاس والے گاؤں سے ایک نئی بچت دیے گائے چرا کر لے جا رہے تھے, پیچھے سے مالک آ گئے تو بابا صاحب کے مزار کے اندر ہو گئے. تو انہوں نے کہا یا بابا کو دیکھے مدد شیئن کال میاں نے دیکھا کہ گائے گابن ہے اور بچوا اتنا بڑا ہے کہ وہ ہل چلانے کے قابل ہے. تو انہوں نے کہا وہ چلا رہا توہری تحریر کے بارے علاوہ ہمارے علاقے میں آئی تو کہتے ضرور بابا گان نہیں آئی پردے وہ گان چلے وہ تو سب آفتے ہی ہو. اس میں واقعین کہتے ہیں کہ اس طرح کے واقع غلط نہیں ہوتے کہ یہ آدمی پھر حقیقت تو بتائے تھے. اب یہ کہ اب بدنام ہوتے ہیں, بےزتی ہوتی ہے, توبہ کرتے ہیں تو وہ بھی کرتے ہیں اور واپس بھی کرتے ہیں ان شاء اللہ بزرگوں کی برکت سے بےزتی سے بچا دے تو اس طرح نافذ ہو جاتا ہے. مثال اس کی ایسی ہے کہ جس طرح خضر علیہ السلام کے واقعات ہوئے ہیں, بچے کو قتل کر دیا, ظاہر شریعت میں قتل کی کوئی گنجائش نہیں, موسیٰ علیہ السلام وہ سب پہ اعتراض ہوئے اور انہوں نے تو کہا کہ آپ چونکہ اب اللہ کے امر سے آئے ہوئے ہیں آپ میری باتوں پر اعتراض نہیں کریں گے, میں جو کروں گا اور پھر آخر میں کبھی سے پوچھیں گے. آخر میں جب انہوں نے پوچھ لی کی تو وہ بات کیجیے تو وہاں تو کیا بات کر رہے تھے اس کے مضمون خود آگاہی ویسے ہی دنیا میں آ گیا. تو یہ جب امی ان پڑھ لوگوں کے واقعات میں نے آپ کو سنایا ہے نا, تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی کو اپنے باطن کی آگاہی ہو گئی, اس کے باطن کی اصلاح ہو گئی, اب اس کو دورہ حدیث کا موقع ملا یا نہ ملا, دورہ تفسیر کا موقع ملا یا نہ ملا, اصل حقیقت جیسی اس کو حاصل ہوئی. تو جو بالآخر اور الفاظ معنی کے سب سے جو اصل حقیقت اللہ پاک چاہتا ہے وہ باطن میں کیا آیا ہے, اصل حقیقت غلطی کے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ کسی کے اندر پیدا ہو گئی اور اس کو الفاظ مانی تو نہیں آتے لیکن حقیقت حاصل ہو گئی. معرفت کسے کہتے ہیں؟ معرفت تو اسی چیز کا گہرے سے گہری، اسی چیز کی گہری سے گہری سمجھ جائے، یہ پر معرفت ہے. جتنی گہری سے گہری سمجھ اس کی ہو رہی ہے انسان کو اپنے بارے میں خدا گاہی کی، معرفت کی جتنی گہرائی ہے اتنی معرفت. یہ کتاب ہماری ہے نا روایت خلاصہ، روایت خلاصہ کیا سر صاحب پڑھی آپ نے؟ پڑھی سر صاحب میں ان شاء اللہ روایت خلاصہ ہمارے سر سے میں یہ بہت نایاب چیز ہے بڑی جی میں. پھر اس کے واقعات دو یاد آ گئے کہ یہ تارا مور کی خانقاہ کا جو بزرگ تھے ایک نواب مرید تھے ان کے، وہ آئے. انہوں نے کہا جی میں آپ کے کھانے کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. نے کہا کہ ماشاء اللہ ٹھیک ہے، اچھی بات. حافظ احمد صاحب نے کہا تھا کہ شیخ محمد ثانی صاحب نے فرمایا لیکن نواب صاحب کی دعوت قبول کرنا مکروہ ہے. کیسے مکروہ ہے؟ ہمارے اتنے محتاط مرید ہیں، اتنے تقوی والے آدمی ہیں، حلال مال ہے، اتنی کوشش کرنے والے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ دعوت مکروہ ہے. انہوں نے کہا بالکل دعوت مکروہ ہے. وہ کیسے؟ نے کہا یہ مکروہ ہے. مقروض آدمی کے آدمی کا اپنی اشد ضرورت سے جو چیز بچے تو اس کے ذمہ اس کا قرضے میں دینا واجب ہے. جب تک ان کا قرضہ ختم نہیں ہوتا ان کی دعوت، ان کا دعوت کرنا پہلے مقروض ہے. آج نے کہا یہ بات درست ہے، اب یہ معرفت کی گہرائی ہے. ایک بزرگ کی وفات ہوئی، چراغ جل رہا تھا، جو آدمی پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے چراغ بجھا دیا، سارے لوگ حیران. آج ہی مر گیا، چراغ جلنا چاہیے تو اس کے سنبھالنا وغیرہ کا مسئلہ آسان. انہوں نے چراغ ہی بجھا دیا. انہوں نے کہا جی یہ چراغ اب وارثوں کا ہے، جب تک میراث تقسیم نہیں ہوتی اس چراغ کا جلنا جائز نہیں. یہ پیسے لو اور تیل لے کر آؤ، چراغ جلاؤ، پیسے چلاؤ، یہ تو وارثوں کا مسئلہ ہے. ہمارے ایک علاقے کے، اس علاقے میں کافی مرید ہیں، بڑی بڑی زمینوں کے مالک ہیں. اب میرے پاس آئے ہیں جی کہ کوئی بابو کی نوکری دلوا کروا دو، کوئی اس طرح کی گزارے والی نوکری ہو سکتی. اللہ کے بندر جی تمہاری زمین ہے، ہم اس کو آباد نہیں کرتے. نے کہا جی ہم کیا کریں، فصل زمین نہیں تھے کہ وہ جو اجارے والا کاش کرتا ہے اس کو فصل دیتی، ہم کرتے نہیں. وہاں فون کرتا ہے کہ کیا بات ہے، یہ بات سمجھ میں آئی کہ مجھے پوچھو کہ میراث تو تقسیم کی نہیں ہے، اس زمینیں ان کی حلال نہیں، ان کو فصل نہیں دیتی. اجارے والا جب آدمی آتا ہے کیونکہ اس کی محنت تو حلال ہے، وہ جب اس کی جو آدھی ہے یا اس کا دو چاہیے ہے جتنا بھی ہے وہ حلال اللہ اس کو دیتے اس کی محنت کے بدلے میں، اور باقی اس کا آرام اس کی جوڑی میں ڈال دیتے ہیں. پھر جو شکر ہے اس کی برکت سے کچھ ہو جاتا ہے، اس کی برکت سے فصل ہو جاتی ہے. اور ورنہ اس کا اصل تو اصل سے دراز سے کوئی مراد تقسیم نہیں کی، کوئی حساب ہی نہیں. دلوں پر بوجھ ہوتا ہے، پھر آخر میں جو ہے بات قدم مقدر تک پہنچتی. ہمارے قریب کے غریب کے دیہاتوں میں سے ایک دیہات میں ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واسطوں میں ایک آدمی سے لائی، اس کا بیٹا قتل ہو گیا. جنازے کے لیے ہم گئے، جنازے کے لیے گئے تو وہاں پر پتہ چلا کہ کیا بات ہوئی. کہ جو سمجھدار لوگ سب نے کہا، نے کہا آجی صاحب کو مشہور ٹولو آج اسی بنے پل قبضے کے چڑو کون وقت ہوا نا کھولا اس مسئلہ دے روز نہ راگ لانا پیارا ہزار نہ کھولا جو ہے دھوئے راگ لو مت روز تو فصل سے مرو لے پڑا ہو سکے سیگا مرض نے ڈر جاجی صاحب تو اس سے ڈرتے تھے، باجی کا لحاظ کرتے تھے. اب دوسری نسل کی بات آ گئی، بیٹوں بچیزوں کی بات آ گئی. جس کا بیٹا گیا فصل لینے کے لیے دوسرا آج سے کبھی اٹھاؤ میں کیسے نہیں اٹھایا گیا اس کو کیا پایا رات میں اس جگہ ختم کر بنیاد کیا ہوئی شریف کو الرٹ ہوئی مسئلہ کھڑا ہی ہوا ہوتا ہے جہاں شریف بیٹھے اس لیے اگر بر وقت نے ان چیزوں کا بندوبست نہیں کیا تو تحریک روزی علاج نہیں ہوئی تو کس مارفت کے راستے کو سیکھنے کے لیے آگے کیسے آئے کیونکہ وہاں کیوں دوست نہیں کیا اپنے معاملات یہ تو بہت تفریح چیز ہے یہ تو حرام مال کے ساتھ علم بات پر باقی نہیں رہتی یعنی حرام ترتیب کے ساتھ باقی نہیں رہتی ظلم کریں کسی پر باقی نہیں رہتی میں شہید احمد اللہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا مناجات کے لیے تو اللہ پاک کے نامات جو اللہ والوں پر ہوتے ہیں ان میں سے کہ حلاوت ہے مناجات کہ وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور دعا پہ لگتے ہیں ایسا لطف کھاتا ہے کہ آدمی کہتا ہے جان نکل جائے تو پروا کر حلاوت ذکر حلاوت بنا جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو اللہ بندوں کا اللہ نصیب فرماتا ہے کہتے میں بیٹھا تو حلاوت مناجات نہیں کی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ میں دنیا دار عالم کو پہلی سزا یہ دیتا ہوں کہ اس سے حلاوت مناجات لے لے. صدقات میں سے حدیث ہے کسی کو یاد آ رہی حدیث ہے پہلی سزا دنیا دار عالم کو یہ ملتی ہے کہ حلاوت مناجات اس سے لے لی جائے. جیسے حلاوت مناجات ختم سیکھا ہے بیٹھا غور کرنے کے لیے کہ کون سی خطا ہوئی ہے اس خطا کے نتیجے میں یہ نعمت مجھ سے چھن گئی. پہلے میں نے غور کیا خیال آیا کہ بچی کو دودھ دینے کے لیے جو عورت مقرر ہے دودھ پلانے کے لیے عورت مقرر ہے اس کی انا دودھ پلانے والی عورت جو مقرر ہے اس پر غصہ ہوا ہے مجھ سے اس کو مردود کہہ دیا ہے اس کا دل ناراض ہے اس کی وجہ سے یہ بات ہو گئی. اس کا دل ناراض اس ناراضگی کی وجہ سے یہ بات ہو گئی. جا کر اس سے پوری سکھوں کی حکومت کے خلاف لڑنے والا کمانڈر ان چیف جا کر اپنی ملازمت سے معافی مانگی اور معافی مانگ کر جب آیا تو وہ بات بحال. کئی باتیں کہنے سب ایسی ہوتی ہے جو ہم سے اس طرح کی کوتاہیاں ہوئی ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں ہم پر حالات خراب ہوئے ہوتے ہیں اور ہم ان کو وسائل کو اختیار کر کے درست کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس سے نہیں ہوتے ہیں. سب انہوں نے کہا اس وقت پورا مضبوط اسلام اخبار انہوں نے لکھا کہ ایک آدمی کو تھپڑ مارنے کے نتیجے میں کتنا سال کی چرپائی پر رہا اور کوئی علاج کارگر نہیں ہوتا تھا. آخر اس نے معافی مانگی تو معافی مانگنے کے بعد ایسے طریقے سے شفا ہوگی خود آدمی کو حیرت ہوگی اس آدمی کسی کا دل دکھائے ہوگا شفا نہیں ہوتی. میں جب شروع میں آیا ہوں نا تو ہمیں ایس سی سی سر یونیورسٹی کا اکٹھا ہوتا تھا اس میں ہمارے میڈیکل کے دو کمرے آخر تک تھے بیٹروں نے قبضہ کر لیے میڈیکل کاری والوں نے بھی فکر نہیں کی ایک وہ لی ہوتے دو کمرے ہمارے ہوتے تھے تو ایک کمرہ میرے پاس ہوتا تھا اس میں رہتے تھے تو اس میں جو میں انہوں نے ملازم کیے ہوئے تھے ایک عبداللہ شاہ تھا عبداللہ شاہ ہمارا ملازم تھا. ایک دن اس پر مجھ سے غصہ ہو گیا میں آ کر سویا مجھے نیند نہیں آ رہی بڑی کوشش کی ادھر کروٹ ادھر کروٹ ادھر نیند نہیں آ رہی میں تو کوئی انسومنیا کا مریض نہیں ہوں ایسا ٹینشن نہیں ہوتا کہ نیند خراب وجہ کیا ہے. مجھے دل میں خیال آیا کہ اپنے شاہ پر جو غصہ کیا تھا اس کی وجہ اس کا دل ناراض ہے. میں چلا گیا اس کے کمرے میں اس میں حضور کے پیچھے انہوں نے جگہ دینی تھی ایک چھپر سے تھا اس پہ بھی جا رہا ہے تو کہتے ہیں معذور کے بھی جدید پر ضرور رہے معذور کے بھائی اس پہ ضرور رہے وہ الگ شکر سے بے باقی بات کیا ہے واپس آیا تو نہیں جاتے سچ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کمزور ہے نہ ضعیف ہے کہ اپنے بندوں کا پوچھ نہ سکے اور اپنے بندوں کے حل نہ کرے اسٹینڈ ملے ہمارے گاؤں کا واقعہ ہے کہ ایک ہمارے امام صاحب تھے ان کا بیٹا تھا مینتھ تھا وہ پڑھ کر ٹیچر ہو گیا اسکول میں اور وساکر اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہمارے گاؤں کے خواتین میں تھے ہیڈ ماسٹر آ گیا اور یہ میرے گاؤں کا بیٹا ماسٹر تھا ہیڈ ماسٹر صاحب ہمارا جوا گیس جوا کھیل اس دوسرے ماسٹر صاحب کے پیسے تھے کوئی میڈیکل فنڈ تھا یا کیا تھا وہ منظور ہو کر آئے تو اس نے سوچا کہ اس کو دینے سے پہلے داؤ میں لگا دیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ 2000 ہے تو 4000 اس پر اب جیت جائیں تو اس کے پیسے تو دے دیں گے اب داؤ میں جو اس نے لگائے نہ ہو سکے اب پھنس گئے ماسٹر صاحب پھنسے وہ جیسے بس جاتے آتا ہے میرے پیسے تو اس نے کہا دمڑا کیسے بابا لے لو ساری دن واہ واہ تو خدا معاف دے بوا چلا میرا لے لے بحث کا بیٹا باہر نکلا ہیڈ ماسٹر صاحب کا ایک دوسرے لڑکے کے ساتھ لڑائی ہوئی اور لڑائی میں اس لڑکے کے ہاتھ میں پشکش تھا اس نے مارا اور سیدھا اس کے دل پر لگا دل خلاف اسی جگہ مر گیا سارے گاؤں والے کہہ رہے تھے ہیڈ ماسٹر صاحب نہ ماسٹر صاحب خدا بدل و دباؤ صاحب یاد ہے کیسے یاد ہے آپ صاحب بارے مرے تھے اس کو یاد ہے سچ بات یہ ہے کہ آدمی کو والا فضل صاحب ہوتے تو کیسے خدے سے جڑا جڑا ہوتا ان پڑھ آدمی تھا لیکن ایسا صاحب دعا تھا کبھی کبھی اس شب جمعہ کے مرکز میں ایک منٹ کا بیان کیا کرتا تھا اور بیان پہ اس کے کوئی پانچ چھ جملے تھے بس وہی اس کے بیان جب بھی کھڑا تھا وہی پانچ چھ جملے بولتا تھا لیکن بجنوں کو ہلا کے رکھتے تھے اس بیگ یہ کہا تھا کہ خدا سے جوڑا جانا ہوتا ایک جملہ پہ سارے مسئلے کوئی بات آپ لوگ پوچھیں کہ بس فکر کر کے دعا کرتے ہیں کیا اس کو کوئی پیش ہوئی اور جامع نے کیا سارا آپ کا سوال کیا کریں گے